jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zaczęła pracę nad ustawami powodziowymi. Helena zbliża się do Florydy. To jeden z największych huraganów w historii. Nowa wersja kultowej piosenki Moja i Twoja Nadzieja już po premierze. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna jutro po 13 zbierze się na pierwszym merytorycznym posiedzeniu. Rozpoczęła już pracę nad rządową specustawą powodziową. Zajmie się też ustawą pomocową autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Propozycje dotyczą wsparcia kredytobiorców, dofinansowania odbudowy domów i mieszkań czy zasiłku dla uczniów. Klaudia Dadura. Komisja rozpoczęła pracę nad dwoma ustawami dotyczącymi pomocy dla poszkodowanych przez powódź. Chodzi o projekt rządowy i rozwiązania przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas sejmowej dyskusji poseł tego ugrupowania Kamil Bortniczuk powiedział, że liczy na ponadpartyjną dyskusję. Chciałbym wyrazić nadzieję i zaapelować do Państwa, żebyście Państwo nie wykorzystywali konieczności szybkiego przyjęcia tych przepisów do tego, żeby w tym projekcie umieszczać jakieś tak zwane wrzutki niezwiązane ze sprawami powodziowymi. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros zwrócił z kolei uwagę na konieczność jak najszybszego przyjęcia rozwiązań dotyczących wsparcia powodzian. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Rządowa specustawa uwzględnia między innymi pomoc dla kredytobiorców, dofinansowanie odbudowy domów i mieszkań oraz zasiłek dla uczniów. W autopoprawce zaproponowano też 1 000 000 000 zł wsparcia dla poszkodowanych firm. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji ostrzegł w Wilnie minister obrony Niemiec. Boris Pistorius był na Litwie, bo tamtejszy parlament ratyfikował porozumienie w sprawie stacjonowania żołnierzy Bundeswehry u naszych północnych sąsiadów. Kamil Zalewski. Boris Pistorius w litewskim parlamencie mówił, że Kreml wykazuje pogardę dla prawa i porządku międzynarodowego. Jesteśmy świadkami tego, jak Rosja błyskawicznie zwiększa produkcję zbrojeniową i radykalnie rozbudowuje swoje siły zbrojne. Wszystko to nie pozostawia wątpliwości dla Rosji. Ukraina jest dopiero początkiem. Pistorius dodał, że Moskwa już dziś próbuje podważyć jedność społeczeństw Unii Europejskiej i NATO za pomocą działań hybrydowych. Porozumienie, które litewski parlament dzisiaj ratyfikował, pozwoli Berlinowi na rozlokowanie niemieckich żołnierzy oraz zapewnienie m.in. opieki zdrowotnej, transportu czy edukacji dla ich dzieci. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Bundestag podobny dokument ratyfikuje prawdopodobnie w przyszłym roku. W ciągu kilku godzin huragan Helena uderzy w północno-zachodnią Florydę. Błyskawiczne powodzie odnotowywane są już w południowo-zachodnich częściach stanu. To jeden z największych huraganów w Zatoce Meksykańskiej w historii. Jan Pachlowski. Synoptycy podają, że Helena może rozciągnąć się mniej więcej na odległość od Indianapolis po stolicę Waszyngton. Jej ogromne rozmiary spowodują większe fale sztormowe i niebezpieczne wiatry, które znajdą się daleko w głębi lądu. Już w wielu częściach Florydy odnotowywane są powodzie i brak energii elektrycznej. To jednak dopiero początek walki z żywiołem. Jeszcze jest czas na ewakuację, informują władze. Po zagrożonych regionach jeżdżą policyjne radiowozy, z których słychać taki komunikat. To informacje o wprowadzeniu nakazu ewakuacji i apel do mieszkańców, aby się do niego zastosowali. Huragan Helena już spowodował zamknięcie szkół, urzędów i biznesów, a także odwołania lotów. Żywioł stanowi zagrożenie dla 86 milionów ludzi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Moja i Twoja nadzieja w nowej wersji już po premierze, także na naszej antenie. Teledysk został zaprezentowany w programie 19.30 w telewizyjnej jedynce i w TVP Info, a piosenkę zagrały największe rozgłośnie radiowe. By pomóc ofiarom powodzi na południu Polski, siły połączyły gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Utwór nagrany został w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spróbuj uczynić gest, nim uwierzysz, że nic nie warto robić. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. To kolejna wersja przeboju sprzed lat grupy Hey. Gdy powstawał w 93 roku, nikt nie przypuszczał, że stanie się symbolem, mówi kompozytor Piotr Banach. tak jest skonstruowany świat, nieszczęścia się zdarzają i przy okazji takich właśnie nieszczęść dobrze, że jest jakiś sztandar, pod którym mogą się gromadzić ludzie dobrej woli. Zawsze takie sztandary były potrzebne i jestem niesamowicie dumny z tego, że mogłem przyczynić się, że taki sztandar jest. Akcję TVP Pomocy Ofiarom Powodzi hashtag Razem Dla Was od początku wspiera Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Adam Malecki. To na początek piłka ręczna i Liga Mistrzów. Orlen Wisła Płock przegrała 23-24 z Paris Saint-Germain. Michał Daszek nie wykorzystał rzutu karnego w ostatniej sekundzie meczu. A nasze panie szczepiornicki przygotowują się do Mistrzostw Europy, które na przełomie listopada i grudnia odbędą się w Austrii, Węgrzech i Szwajcarii. Dzisiaj biało-czerwone w meczu kontrolnym pokonały 26-15 Islandię, a z orzełkiem na piersi zadebiutowała rozgrywająca Katarzyna Cygan. Lekki stres, wiadomo, bo był to mój debiut, ale z pierwszym gwizdkiem ten stres gdzieś tam uciekł. No i czułam się już coraz lepiej z każdą minutą. Czekałam tak, później już trochę tak jakby straciłam nadzieję jeszcze, że uda mi się zadebiutować w tym meczu, ale trener postanowił wpuścić mnie na cały 10 minut i cieszę się, że zagrałam. Rozpoczął się sezon Ligi Siatkówki Kobiet, a na inaugurację moja Radomka Radom przegrała z dewelopresem Rzeszów 2-3. Rozgrywająca dewelopresu Katarzyna Wenerska chwaliła po meczu rywalki. Tutaj muszę wielkie brawa dla zespołu z Radomia, bo po ostatnich naszych gdzieś tam scoringach może trochę czegoś innego się spodziewałyśmy, ale nas cieszy najbardziej to, że po tak ciężkim meczu, po nie najlepszej grze udało nam się ten mecz wyrwać tak naprawdę 3-2. Panowie siatkarze rozpoczęli granie w trzeciej kolejce Plus Ligi. Lider w tabeli PGE Projekt Warszawa pokonał PSG Stal Nysa 3-1. Liderem w lidze hokeja na lodzie jest Komarch Krakowia. Czwarte miejsce zajmuje GKS Katowice, który pokonał 3-1 Energę Toruń. A w piłce nożnej Puchar Polski i Lech Poznań za Burtą. Katem okazała się Resowie Rzeszów, która wygrała kończąc mecz w 9, a jedynego gola strzelił w 16 minucie Maksymilian Hebel. Bramka fajnie, wizualizowałem sobie to co 2-3 dni, że będę miał taką sytuację i muszę strzelić. No i wyszło tak, jak chciałem wszystko. Z 16 metrów dobrze mi naszło, a już jak przyjąłem, już czułem, że no, jak dobrze uderzę, to jest bramka. Fajnie, fajnie, że dowieźliśmy 2 czerwone kartki, no ale tak dzięki temu wygraliśmy tej walce. Warto więc wciąż wierzyć, bo Lech może wciąż wierzyć, bo do kolejnej rundy awansowały rezerwy kolejorza. A dzisiaj awans wywalczyły także UKS Łódź i Zagłębie Lubin. Za granicą grali w Lidze Europy. W najciekawszych meczach Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim w składzie pokonał 2-1 Belgów z Union Royal. Rangersi wygrali 2-0 z Malmy. Ajax 4-0 ograł Besiktas. Roma zremisowała z Athletic Bilbao 1-1. Nikola Zalewski poza składem. A w nocy przelotny deszcz i od 13 do 18 stopni. Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Na Pomorzu lokalnie burze. Termometry pokażą 17 do 19 stopni na północnym zachodzie, 20 do 22 w centrum i na południu, 23 stopnie będą na wschodzie. Autopromocja. Ich ostatni album ukazał się 16 lat temu. W niczym to jednak nie zmieniło ich pozycji. Jednego z najbardziej wpływowych, kultowych i kochanych rockowych zespołów na świecie. Ale milczenie The Cure dobiega końca. Od dziś mamy nowy singiel Alone, a 1 listopada ukaże się 14 w studyjnej dyskografii płyta Songs of a Lost World. W piątkowy wieczór porozmawiamy o The Cure. Między innymi o tym, dlaczego ich powrót jest tak ważny. Zapraszam do muzycznego klubu Trójki po 22. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Takiej powodzi nie było od 27 lat. Opadająca woda odsłania ogrom zniszczeń. Tym ludziom trzeba pomóc. My chcemy pomóc. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Press Grupa łączą siły w akcji Razem dla Was. Zbieramy pieniądze i dary trafią do najbardziej potrzebujących. Środki można przekazywać na konto Fundacji TVP, a dary zostawiać w ośrodkach regionalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was.

zdrowej, więc naprawdę uciekłam z tego pędzącego pociągu. Bo... Używasz takiego porównania, że czujesz się jak osoba, która ocalała z wypadku samochodowego, tylko byłaś dobrze zabezpieczona, prawda? Tak. W tym momencie, kiedy się dowiedziałaś. Ja rozumiem, że podczas tych badań było tak, że ty oddychałaś z ulgą za każdym razem, kiedy badanie było korzystne, wynik badania był korzystny dla ciebie, aż przyszedł ten moment, kiedy... Kiedy się okazało, że lekarz musieli mi spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć: pani Marto, ma pani raka piersi. To jest w zaczynaniu od nowa, to już jest ten moment zaczynania od nowa, czy to jeszcze nie jest taki moment, w którym ty wiesz, że wszystko się zmieni? W ogóle z chorobą nowotworową jest o tyle trudne to, że raka nie widać, nie? I ja nie byłam świadoma tego, że tego raka mam, mimo że się badałam. I jakby z chwili na chwilę stałam się osobą chorą, tak? Czyli, że nagle zachorowałam, chociaż tak naprawdę byłam chora bardzo długo, ale ten rak po prostu wychodził trochę jak taki grzyb z mchu, nie? On wychodził po prostu bardzo powoli z mojego ciała. Czyli nic cię nie bolało w takim sensie, więc nie miałaś możliwości, żeby podejrzewać nawet. Dokładnie. I nagle wychodzisz z tego gabinetu i okazuje się, że jesteś chora. I to potencjalnie śmiertelnie chora. I tak naprawdę dopiero kolejne badania mogą wykazać, jak ten rak jest złośliwy. I czy się potencjalnie rozsiał w moim ciele, czy jeszcze nie. I tak, i to był pierwszy taki moment, kiedy musiałam zacząć myśleć o sobie po prostu inaczej, bo ja byłam też mniej więcej pół roku po premierze książki Narzyć się. Ten pociąg mojego życia, znowu użyję tej metafory, pędził bardzo szybko. Działo się w moim życiu mnóstwo pięknych rzeczy. Ta książka Narzyć się, sama mówiąc o tej naklejce, powiedziałaś, że historia tego narzywania jest bardzo długa. Więc ta książka była takim urzeczywistnieniem po prostu trochę mnie samej, moich marzeń, moich pasji, moich zainteresowań. Ale też czerpania z życia, prawda? Czerpania z życia, takiej wielkiej też radości. Ja się bardzo spotykałam i nadal się spotykam bardzo często z kobietami w ramach mojej pracy i to były takie karmiące spotkania i nagle bach, to wszystko musi się zatrzymać. Ja muszę poświęcić bardzo dużo czasu na ogarnianie mojego zdrowia, bo przygotowanie do tej operacji wymagało po prostu przygotowania różnej dokumentacji. Ja miałam konsultacje psychoonkologiczne, bo muszą zbadać w szpitalu, czy ja jestem świadoma tego, jak trudna jest ta operacja i jak bardzo obarczona ryzykiem. Więc nagle w tym wszystkim, w tym szalonym życiu, jestem przecież jeszcze mamą, zaczęliśmy z mężem budować dom. No ja muszę się zatrzymać i praktycznie każdego dnia bywać w szpitalu i trochę nadal walczyć o to, żeby ta operacja się odbyła, bo ja bardzo chciałam mieć tą mastektomię. Ja po prostu wiedziałam, że jeżeli ja już mam się położyć na ten stół operacyjny, to robimy profilaktyczną także zdrowej piersi. Bo ja czułam. Wtedy to już czułam. Rozmawiałam z Alicją Długołęską o takiej uważności na różne sygnały z naszego ciała i to był rodzaj takiej uważności? Czy przezorności bardziej? Chyba bardziej przezorności, tak? Bo jak się, że tak powiem, w końcu okazało, że mam tę mutację, jakąś taką bardzo specyficzną i taką wyjątkową, która tam wyszła w jakimś dodatkowym teście, to ja stwierdziłam, za dużo faktów tu się składa, tak? Choroba mojej mamy, wczesny wiek, to, że ona była obustronnie chora, choroba mojej babci, ja również jako młoda, 41-latka, to jednak w onkologii to jest jeszcze młoda osoba. Ja już muszę iść na całość, ja byłam po prostu zdeterminowana. Chciałam się zapytać ciebie, napisałam sobie takie pytania, bo mam wrażenie, że przekonując kobiety przede wszystkim do tego, żeby się nażywały, czyli żeby czerpały z życia garściami, to masz ty sama supermoce. I to moje pierwsze pytanie było, czy ty na moment te supermoce straciłaś, czy wręcz przeciwnie, a teraz jak patrzę na ciebie, to mam wrażenie, że ta walka była pełna takiej energii, że dostałaś to wszystko, co zbierałaś, co dawałaś innym. Jak zachorowałam, to obiecałam sobie, zresztą zabawne, bo mówiłam to w tym tygodniu mojej terapeutce. Jak zachorowałam, to obiecałam sobie, że jeżeli już mam przez to wszystko przejść, to ja przejdę to z tak zwaną czułą odwagą. W mojej książce rozróżniam tak zwaną czułą odwagę od forsującej odwagi. Forsująca to jest taka przez zaciśnięte zęby. Ja muszę, ja nie mam wyjścia, nie mam wpływu, muszę się czemuś poddać, muszę się zmobilizować. Ja nie chciałam tej forsującej odwagi już w swoim życiu. Ja jej miałam bardzo dużo w swoim życiu, szczególnie wtedy, kiedy zmarła na raka moja mama. Ja potrzebowałam okazać sobie dużo czułości, dlatego że w tej całej mojej determinacji, żeby mieć mastektomię obustronną z rekonstrukcją, niestety wzięłam na siebie ryzyko tego, że byłam operowana w tym samym szpitalu i na tym samym oddziale, na którym zmarła moja mama. Ja wiedziałam, że to będzie dla mnie traumatyczne doświadczenie, bo ten oddział się przez 20 lat w ogóle nie zmienił. Ja po prostu czułam, znając swoje ciało i swoją wrażliwość, że dla mnie zmierzenie się z tym miejscem w roli pacjentki będzie bardzo trudne. Po prostu z punktu widzenia nawet nie tyle medycznego, tylko psychicznego, nie? Że to obciążenie będzie dla mnie ogromne. Jakby z tym, jak zmarła moja mama, zmarła jakaś część mnie, chociaż wtedy miałam 23 lata. I ja po prostu użyłam takiej swojej, się okazało chyba największej supermocy, żeby sobie okazać dużo czułości w tym wszystkim trudnym, co mnie spotykało. Właściwie już to opisałam w swojej drugiej książce, która pewnie gdzieś za pół roku będzie miała premierę. Czyli spotkamy się tu jeszcze. Myślę, że tak. I ta czuła odwaga wyrażała się w bardzo różny sposób. Jakby miała tak, to się mówi long story short, skrócić, to myślę, że to najlepiej było widać jakby w moim samym spakowaniu się do szpitala. Bo moja torba, ta spakowana do szpitala, była bardzo specyficzna. Ja zabrałam ze sobą fajną piżamę kolorową, super szlafrok, taki ukochanej mojej marki. Miałam przy sobie maskotkę mojego syna, wyperfumowaną perfumami, których kiedyś używał mój mąż, jak zaczynaliśmy być parą. Ja po prostu kocham ten zapach i on mi się kojarzy z czymś najwspanialszym. Miałam przy sobie, ja wtedy pisałam na Instagramie, że będę posypywać swoje życie brokatem i jedna klientka przysłała mi paczkę z brokatem. I tam był taki słoiczek, ja ten słoiczek po prostu miałam przy sobie. Nie wyjmowałam go oczywiście w tym szpitalu, bo to nie daj Boże, ten brokat by się dostał do jakiejś rany, ale po prostu wiedziałam, że on tam gdzieś jest. Miałam słuchawki z muzyką i z medytacjami, miałam pełno zdjęć przygotowanych w telefonie i patrzyłam sobie na te zdjęcia tuż przed operacją i myślałam, całym sercem myślałam, że moje życie jest po prostu bardzo dobre i że ja jestem żywa w tym życiu i to jest większe niż ten rak i po prostu idę w tą ciemność na tą bardzo długą operację, bo ona chyba trwała 3 godziny. Idę w tą ciemność, decyduję się na takie duże okaleczenie, ale to dlatego, że ja chcę wrócić do tego życia, że ja go tak łatwo nie oddam. I robiłam w ogóle dużo takich dziwnych rzeczy w tym szpitalu. Tańczyłam na tym łóżku leżąc i w ogóle pisałam bardzo dużo, bo to jest mój sposób na radzenie sobie z emocjami. I nie dawałam sobie wmówić, że te sposoby regulowania emocji, których ja używam, są jakieś dziwne, bo myślałam sobie, że dopóki mi to pomaga, a nie szkodzi naprawdę nikomu, to ja mogę sobie regulować emocje w taki sposób. Tym bardziej, że to jeszcze była pandemia. Ja byłam w tym szpitalu sama. Mój mąż nie mógł mnie odwiedzać, a tym bardziej inni bliscy. Ale takie naprawdę, naprawdę zaczynanie od nowa zaczęło się po operacji. Powiedz mi, zanim jeszcze o tym porozmawiamy, jak przygotowywałaś rodzinę? Pytam nieprzypadkowo ciebie, bo ty też byłaś rodziną osoby chorej. Tak. Tak, i to bardzo ci dziękuję za zauważenie tego, bo ja rzeczywiście, żeby przygotować rodzinę do mojej operacji i do w ogóle tego faktu, że zachorowałam, musiałam sobie bardzo mocno przypomnieć, chociaż to nie było trudne, jak to było być córką. Ja miałam 11 lat, kiedy zachorowała moja mama i ja wiedziałam, że to, co się sprawdziło z perspektywy tego, że byłam dzieckiem, to dwie rzeczy. Po pierwsze to, że jako dziecko mogłam bardzo liczyć na swoich dziadków, a po drugie to, że moja mama bardzo wyrywała się do życia. To ona była moją nauczycielką nażywania, tylko ona tego tak nie nazywała. I ja wiedziałam, że muszę zaktywizować wsparcie dla moich dzieci, żeby one w tym okresie najtrudniejszym nie czuły się samotne, a czasami się tak czują, ponieważ moi rodzice ostatecznie oboje już nie żyją. W sensie, że jak zmarła mama na raka, to 10 lat później zmarł ojciec. A z kolei moi teściowie nie mają z nami takiej bliskiej, ciepłej, serdecznej relacji, też mierzą się z różnymi swoimi chorobami i to nas bardzo oddala od siebie. I po prostu moje dzieci zawsze mówią jasno, że my mamy mało tej rodziny, nie? Tej takiej właśnie babcia, dziadek i tak dalej. Więc ja po prostu aktywizowałam przyjaciół, dalszą rodzinę, żeby moi chłopcy, mimo że już bardzo duzi w tamtym okresie, to nie byli samotni, żeby wiedzieli, że mogą liczyć na kogoś więcej. Ale przede wszystkim chciałam dać dzieciom taki sygnał, że ja ciągle jestem przy życiu, że ten rak jest we mnie i w naszym życiu wydarzą się trudne momenty, ale ja tego życia nie oddaję walkowerem, nie? Że ja to życie nadal kocham i to życie we mnie jest. I powiedzieliśmy ostatecznie naszym synom o chorobie nad morzem. Po prostu zabraliśmy ich na weekend, w pewien listopadowy weekend. I to był piękny weekend, bo ja na przykład wiedziałam, że z tą wiadomością, którą mam do sprzedania, że tak powiem, moim dzieciom, nie możemy zostać na kanapie w domu, nie? Bo to by było jakoś takie naturalność. To byście zostali potem tak, na tej kanapie. Tak, jakbyśmy byli w domu, to byśmy tak zostali na tej kanapie. Mm-hmm. A nad morzem był spacer. Zabraliśmy ich na spacer. Potem z tego spaceru trzeba było wrócić. Rozchodziliśmy emocje od razu, natychmiast. Ja nie musiałam gotować obiadu. Poszliśmy po prostu do smażalni na smażoną rybę. Na szczęście wszyscy ją kochamy i lubimy jeść z frytkami. A potem robiliśmy różne miłe rzeczy w tym domku, który wynajęliśmy. I tak trochę ten rak się rozpuścił. Do tego stopnia, że moje dzieci chyba nie pamiętają, gdzie ja im powiedziałam. I dobrze. U ciebie się nie rozpuścił. To znaczy po tej operacji powiedziałaś, że na dobre zaczęłaś od nowa. Ale już osłabiona, no tak. Bo po operacji wprost byłaś na pewno bardzo osłabiona. Byłam bardzo osłabiona, bo rzeczywiście, nie wiem, mam taką potrzebę mówić o tym na głos, bo do mnie trafia też sporo kobiet, które, czy sporo, czasami piszą do mnie na Instagramie kobiety, które mają przejść tą operację i rzadko się o pewnych szczegółach mówi. No jednak mastektomia polega na tym, że usunięty jest cały gruczoł i na jego miejsce włożona jest proteza. To nie jest operacja powiększenia piersi, czyli dołożenie czegoś do tej piersi. To jest amputacja. To jest bardzo poważna operacja. I ja po tej operacji byłam bardzo obolała i bardzo okaleczona. Oprócz tego miałam wycięty węzeł chłonny w tej ręce, w której był już zdiagnozowany rak. I to mnie po prostu skazało na bardzo dużą ilość bólu i ograniczeń ruchowych. I dodatkowo, żeby się ten implant dobrze ułożył, to tak naprawdę za bardzo nie można się ruszać przez 3 miesiące. To znaczy, w pewnym momencie można tak normalnie funkcjonować, w miarę, że tam chodzisz, nawet prowadzisz samochód po miesiącu, chociaż jest to bardzo trudne, ale no możesz, tylko że na przykład nie możesz podnieść garnka z rosołem, nie? Bo to już jest za ciężkie i zaktywizuje za dużo mięśni. Po pierwsze, grozi to jakimś tam przemieszczeniem jeszcze tego implantu, ale też po prostu to boli, tak? I nie sprawia jakiejkolwiek przyjemności. A nie możesz uprawiać żadnego sportu. I ja tak pisałam o sobie, czy też mówiłam o sobie, że naprawdę przez kilka tygodni byłam taką kulką bólu i ten ból fizyczny tak bardzo degradował moją psychikę, tak bardzo mi odbierał, ten ból fizyczny, tak jakby podkreślam, ból ciała, tak bardzo odbierał mi moje ja, że ja tak naprawdę większość czasu spędzałam oglądając seriale. Ja nie byłam w stanie robić nic więcej. Leżałam na kanapie, oglądałam seriale, ustaliłam z moją przyjaciółką, że w tym okresie, choć bardzo kocham swoje dzieci, to mogę być najgorszą matką na świecie. W sensie takim, że mam dla nich bardzo mało atencji. Dlatego też uruchomiłam tych innych ważnych dorosłych w ich życiu, żeby inne ciocie, żeby po prostu ciocie były. Były, trochę zagadały, zabrały do kina, zabrały na pizzę i tak dalej, czy zabrały do siebie. I dla mnie to było niesamowicie trudne wrócić do sił fizycznych i do takiej sprawności, jaką znowu mam. To było naprawdę chyba największe zaczynanie od nowa w moim życiu. Ale temu oglądaniu filmów towarzyszyło jednak takie poczucie, że to jest moment, że teraz już będziesz szła ku zdrowieniu? Czy na początku w ogóle się o tym nie myśli, tylko ten ból jest tak przejmujący? I ten ból jest tak przejmujący, że ja raczej tak nie myślałam. Tym bardziej, że bardzo, ale to bardzo bałam się wyników badań histopatologicznych, które są tak mniej więcej z miesiąc po operacji dostępne. I rzeczywiście w pewnym momencie to już jest taki poziom lęku, że nie myślisz o niczym innym. Po prostu wiesz, że od tego papierka wszystko zależy. Tak? Czy będę miała chemię, czy jest podejrzenie przerzutów, jak bardzo agresywny jest ten rak, czy właśnie coś było w tej pozornie zdrowej piersi. Więc taki, że tak powiem, bity miesiąc tego czekania na wyniki histopatologiczne, to było takie bycie w zawieszeniu. Ale ja, właśnie o to chodziło w tej czułej odwadze, że ja zaakceptowałam, że tak będzie. Ja zrobiłam sobie bardzo dużo wolnego w pracy. Ja poinformowałam swoich klientów, że nie pracuję, poinformowałam swoją społeczność o tym, co się dzieje. Nie dałam sobie wkręcić jakiejkolwiek presji, chociaż ona się w pewnym momencie pojawiła, że ja już powinna wracać do zdrowia. A ta presja skąd się pojawiła? To znaczy to od ciebie wychodziło? Nie, myślę, że bardziej to przychodziło od różnych znajomych, przyjaciół. Że już tyle czasu minęło, tak? Tak, tak, że właściwie skoro wszystko się już dobrze skończyło i tam miałam jedno jakieś powikłanie i zareagowałam szybko, ono się już tam wyciszyło, no to powinnam wracać już szybciej do sił, nie? Nie wiedziałam, że są powinności w takich sytuacjach. No widzisz, ja się okazałam, że są. I to był jeden z takich trudniejszych fragmentów tej historii. Zresztą jak zadałaś mi pytanie, jak wracać, kiedy się umawiałyśmy na naszą rozmowę, jak wygląda ten proces odbudowywania zaufania do swojego ciała, to ja sobie napisałam kilka punkcików i jednym z tych punkcików jest, że na pewno kogoś rozczarujesz. Nie? Czyli akceptacja tego jest czymś pomagającym. Jest czymś pomagającym, bo zawsze się znajdzie jakiś mądry czy mądralińska, która nie będzie miała cierpliwości dla faktu, że cię ciągle boli, że ty ciągle przeżywasz. Nie? Co sobie jeszcze zapisałaś? Widzę te punkty. Tak, zapisałam to. Zapisałam właśnie tę czułość, a nie forsowanie i zapisałam, wiesz, takie słowo, które odkryłam w czasie zdrowienia. Ono brzmi powolutku. Ja po prostu nie znałam tego słowa w poprzednim życiu. Ja zawsze wszystko robiłam szybko, najszybciej jak się da. Jestem mistrzynią prędkości. Jak mój mąż mówi, że gdzieś dojedziemy w godzinę, to ja mówię, że na pewno 45 minut, nie? I nagle się okazało, że ten powrót do zdrowia jest właśnie taki powolutku, nie? Że po tym długim okresie leżenia i utracie też bardzo dużej ilości krwi, no bo to jest amputacja, więc po prostu to ciało jest takie osłabione niezwykle, no że wiesz, problemem jest spacer, nie? Kurczę, i boli cię. Bolą cię piersi, jak spacerujesz. Bolą cię ręce, jak spacerujesz. To jest tak kuriozalne doświadczenie i na początku to było jakieś tam parę kroczków. Pamiętam, jak przyjechała do mnie przyjaciółka, która wtedy mieszkała blisko nas i po prostu zabrała mnie na spacer i wiesz, po 300 metrach ja powiedziałam, dosyć, Betty, wracamy. No ale tak jak powiedziałaś, to była duża operacja. Duża operacja i takie duże, myślę, że obciążenie psychiczne. I ja bym tego nie zamiatała pod dywan, nie? Że wiesz, jestem psychologiem i 20 lat już pracuję z ludźmi. Ja często pracuję z tym, czego nie widać. Się nazywam, że jestem taką dziewczyną od kulis. I wszyscy klienci, którzy do mnie przychodzą, to przychodzą tak naprawdę nie z tym, że sobie z czymś fizycznie nie są w stanie poradzić, tylko z obciążeniem psychicznym, które towarzyszy zmianom. I ja chyba wtedy, w tym okresie, najmocniej w swoim życiu tego doświadczyłam. Co to znaczy taka duża zmiana na poziomie psychicznym, żeby ją zaakceptować? Na swoim własnym przykładzie. Co było w tym badaniu histopatologicznym? Co było w tych wynikach? No w tych badaniach histopatologicznych okazało się, że po pierwsze ten rak, o którym już wiedzieliśmy, w tej tak zwanej chorej piersi, no on jest taki leniwy. Ja go nazywam powolutku. Leniwym. Taki powolutku. On nie ma najbardziej agresywnej postaci i rzeczywiście okazało się, że ostatecznie żadna chemioterapia nie jest potrzebna. Natomiast no, okazało się, że w tej zdrowej piersi miałam tak zwane komórki, jeśli dobrze pamiętam, one się medycznie nazywają in situ, czyli że ten rak zaczął się właśnie grupować, nie? Mhm. Ale też na szczęście cały ten gruczoł został usunięty, tak? No i mój status jest teraz, mój status jest zdrowy, jestem zdrowa. Dodatkowo w ramach tego, że byłam obciążona, nadal jestem tą mutacją, to przeszłam pół roku później jeszcze operację, która może nie była tak radykalna, ale wprowadziła radykalne zmiany w moim życiu, bo jestem po usunięciu jajników i jajowodów, ponieważ ta mutacja też grozi nowotworem jajników, więc usunęłam jajniki i jajowody, więc teraz jestem w menopauzie, takiej dużej menopauzie. Takiej rewolucyjnej. Takiej grubej menopauzie, ale jakoś daję radę, chociaż znowu tego nie widać. I po prostu no, mój status jest teraz osoby zdrowej, która musi co pół roku się badać i czekać na te magiczne 5 lat od operacji, nie? Bo to jest taki magiczny czas w medycynie, że jak minie tych 5 lat, to już naprawdę możesz powiedzieć, że jesteś zdrowy. Chociaż rak potrafi wrócić po 10-20 latach, nie? Ja do końca życia będę musiała się badać. Dużo jest też tego oczekiwania, prawda? I na wyniki, i na te kolejne wyniki. Tak. Te wyniki będą przychodziły przez najbliższy czas. Tak, no i to, tak naprawdę pół roku w dzisiejszych czasach mija bardzo szybko. Mhm. A jak ja w międzyczasie jeszcze latam po lekarzach z racji na skutki uboczne hormonoterapii, w której jestem i tej całej pięknej menopauzy, to ja tak przynajmniej raz w tygodniu jakiegoś lekarza jestem. Powiedziałeś, że to był taki moment, kiedy już byłaś po operacji i byłaś w tym procesie zdrowienia, w bardzo trudnym procesie, że wtedy zaczęłaś naprawdę od nowa. Mhm. I podejrzewam, że jako psycholożka wiesz, co się wtedy zaczęło z tobą dziać. To znaczy, czy to od nowa oznaczało akceptację, czy to było też związane z tym, że z pewnych rzeczy musiałaś zrezygnować, czy to powolutku weszło w twoje życie. To jest strasznie dużo tych rzeczy, które się wydarzyły. Tak, tak. Rzeczywiście tego jest dużo, tym bardziej, że no, od października zeszłego roku, za chwilę minie rok, jestem w tym procesie też menopauzy, więc to ciało też, właśnie to jest fenomen tego mojego nowego życia, że ja nie jestem w stanie zupełnie zapomnieć o tym, że miałam raka, bo po prostu codziennie mam 16 albo 65 uderzeń gorąca, nie? I ja nie jestem w stanie się zupełnie odciąć od tej historii, bo moje ciało codziennie mi przypomina, codziennie biorę leki, tak, których bym nie brała. Moje ciało mi codziennie przypomina, Marta, teraz już żyjemy troszeczkę inaczej, trochę wolniej, trochę mniej. I w tym nowym życiu po prostu jest wyjątkowo dużo uważności na ciało, tak wyjątkowo, bo wcześniej tego nie miałam. Dużo więcej takiego zaufania do siebie, że ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. Już teraz myślę, że żaden lekarz mnie z gabinetu nie wyrzuci. Jesteś trudną pacjentką? Nie, jestem bardzo dobrą pacjentką i uśmiecham się do lekarzy i zawsze jestem przygotowana, mam wszystko przy sobie i tak dalej, tylko że po prostu chodzi o to, że jeżeli już mnie coś niepokoi, to ja po prostu daję sobie prawo, żeby to sprawdzić i myślę, że wiesz, pracuję inaczej. Zresztą to też jest ciekawe, że moi klienci znają tą historię. Tak, bo ty się też dzieliłaś na etapie przedoperacyjnym i potem na etapie zdrowienia, prawda? Tak. Czyli też trochę potraktowałaś tę swoją historię jako taki element, nie znajduję lepszego słowa, no ale edukacyjny. Tak, tak. I ja mocno mam takie przekonanie, że jeżeli już ta historia mi się przydarzyła, jeżeli ja już przeszłam to, co przeszłam, to niech to naprawdę służy innym. Niech inne osoby z tego czerpią i wyobraź sobie, że w tym okresie mojego zdrowienia pisał do mnie na Facebooku bardzo często mężczyzna, taki facet, którego szkoliłam w jakiejś korporacji ileś lat temu. Po prostu dodał mój profil do obserwowanych i do dziś mnie obserwował. Okazało się, że był on sam wtedy po poważnym wypadku samochodowym i nie chodził. To znaczy miał wrócić do chodzenia, tylko że po prostu leżał, nie? A to był bardzo aktywny facet. I on pisał do mnie właściwie codziennie, że my jesteśmy takimi towarzyszami w tym zdrowieniu i że mu bardzo pomagają moje teksty i że on na ile mnie zna. I teraz łączy tą znajomość mnie z tym hasłem powolutku, to on rozumie, jaka to jest rewolucja, tak? Bo bardzo dobrze mnie pamięta z tamtego szkolenia, które prowadziłam. I tak sobie myślałam, jeżeli ta moja historia miała pomóc temu jednemu facetowi, i to właśnie nawet nie kobiecie, tylko facetowi, to jest warto pisać o tym bólu. Jest warto się do tego wszystkiego przyznawać, bo my naprawdę nie umiemy w czułość i w taki szacunek do siebie. Bywamy dla siebie tak surowi, tak okrutni, tak wymagający, że trzeba o tym mówić na głos. Mówisz o tym powolutku. To powolutku zostało z tobą w tym zaczynaniu od nowa? Tak. Tak, ostatnio, wbrew tym wszystkim ograniczeniom fizycznym, które mam, weszłam na ferratę we Włoszech, we włoskich górach, w Dolomitach, na bardzo wysoką skałę. Nie wiem do dziś, jak to zrobiłam. Powolutku. Ale zrobiłam to powolutku. Kolega, który mnie asekurował i szedł za mną, cały czas mi powtarzał, Marta, powolutku. Ja mówiłam do niego, Przemek, czy ty wiesz, że to jest moje hasło schorowania? On nie jest na moim Instagramie. Chyba nie jest. Mówię, Przemek, nie wierzę, że ty mówisz powolutku. Oczywiście, że zrobimy to powolutku, bo inaczej się nie da, bo miałam tam straszne uderzenia gorąca. I strasznie parowała mi głowa, ale dałam radę, weszłam. I było to wspaniałe i tam wszyscy na mnie czekali na górze. Było powolutku, ale zrobiłam to. W tym zaczynaniu od nowa jesteś zmienioną osobą? Mój mąż, który zna mnie 25 lat, tyle jesteśmy parą, uważa, że mam więcej dystansu do wszystkiego. Takiego zdrowego dystansu, że jak coś nie pójdzie, jak coś nie idzie, jak coś się komuś nie podoba, no to po prostu trudno, tak? Jakby nadal moją mocną stroną i głównym talentem życiowym jest empatia i ja bardzo dużo jestem w stanie zrozumieć u drugiego człowieka, ale już się tak bardzo nie przejmuję tym, że ktoś mi robi na przekór. Myślę sobie, że jeszcze bardziej kocham życie. Nie spodziewałam się, że można kochać je jeszcze bardziej. Nawet kiedy bywa takie nudne, praca, życie, szkoła i tak dalej, to ja naprawdę kocham życie. W ogóle tutaj mam jeszcze wśród tych punkcików napisane doceniać każdy mały krok. I ja, wiesz, potrafiłam napisać na Instagramie post po tym, jak pierwszy raz prowadziłam samochód dłużej niż godzinę. Ja w ogóle kocham jeździć samochodem. I ja się naprawdę nauczyłam cieszyć z małych rzeczy. Z pierwszego ugotowanego rosołu, że byłam w stanie podnieść w końcu garnek, bo wiesz, ja mam super dzieciaki, mi chłopcy pomagali, wszystko nosili, ale kiedy ja zaczęłam nosić, podnosić, przekładać, to ja myślałam sobie, Boże, jakie to jest cudowne uczucie, móc podnieść garnek, nie? Jak poszłam pierwszy raz na kijki, mogłam już, dostałam zielone światło od chirurga, że mogę zacząć się ruszać i poszłam na Nordic Walking, to ja naprawdę płakałam z radości. Ja to po prostu, to znowu, nie wiem, może przeszłam kilometr, może przeszłam dwa maksymalnie, nie? Ale to było najszczęśliwsze 2 kilometry w moim życiu. Teraz ja mam bardzo poważne zapalenie stawów w wyniku hormonoterapii, a poszłam na tą feratę z moimi dzieciakami, z przyjaciółmi i zdobyłam tą feratę w stylu bardzo powolutku. So what? Byłam tam, przeżyłam ten czas z dziećmi. Co prawda miałam zejść z góry, ledwo z niej zeszłam. Przyjaciele po mnie przyjechali, bo już nie byłam w stanie iść, tak? Ale to zrobiłam. Ja się nauczyłam cieszyć z takich rzeczy, a nie wkręcać sobie, Boże, byłaś obciążeniem dla innych, albo mogłaś się bardziej postarać, mogłaś zrobić to szybciej. To jest ważne, co mówisz. To znaczy, ja mam takie poczucie, że właśnie nie dajemy sobie tego czasu na powolutku, tej przestrzeni na to, żeby to się miało szansę wydarzyć w swoim tempie i że czasami jest tak, że my tego tempa nie wybieramy. To znaczy, go nie możemy przyspieszyć. Tak, nie możemy przyspieszyć. Dokładnie, bardzo ładnie to ujęłaś, że ja tego tempa nie wybierałam, a jednocześnie okazuje się, że to tempo mi służy. Że może ono jest moim naturalnym tempem. Bo już wiem ze swojej własnej terapii, że to, co przeżyłam jako córka mojej mamy chorującej i córka dorastająca w domu, w którym był rak, taki naprawdę bardzo duży rak. I moja mama żyła z rakiem 12 lat, ale praktycznie cały czas miał jakieś przerzuty. To, że tamten czas dorastania uwarunkował mnie do bardzo szybkiego właśnie tempa działania. Ten pośpiech to był jakiś sposób radzenia sobie z lękiem. I teraz nadal lęku mam dużo, chociaż już pewnie trochę mniej, ale staram się funkcjonować wolniej. W sensie takim, że ja sama wiem, że ja już się tak nie obciążam dużą ilością zadań. Zarządzam chytrze bardzo swoim kalendarzem, żeby mieć czas na różne rzeczy, na tych lekarzy, na pilates, na spacer, na jakieś kobiece przyjemności. To jest jedna z takich lekcji, które są dobre z tego doświadczenia, tak. Bo doświadczenie to obie nikomu byśmy nie życzyły, ale to jest coś takiego, co formuje na nowo i pokazuje drogę od nowa. Tak. I jesteś psycholożką, która, mówisz to zresztą, jest osobą bardzo empatyczną i też ta empatia jest twoją silną stroną. Dużo kobiet przychodzi do ciebie, dużo mężczyzn, myślę, że kobiet więcej. Mężczyźni przestali już do mnie przychodzić, odkąd się nazywam kołczycą. O! No dobrze, no ale przychodzi do ciebie dużo kobiet, które zaczynają. Ale, tak, to znaczy z mężczyznami pracuję w biznesie, no bo tam często jestem już rekomendowanym trenerem i tam spotykam mężczyzn. Bardzo często, ale w pracy indywidualnej głównie są kobiety, tak. Przychodzą z tym momentem zaczynania od nowa albo tuż przed tym, jak to się wydarzy? Bardzo często tuż przed tym momentem. To znaczy wiedzą, że coś się zbliża i albo same to inicjują. No. No tak, u mnie zdecydowanie najwięcej mam jednak takich kobiet, które same inicjują jakieś zmiany i po prostu chcą się do tych zmian przygotować. Ale są też takie sytuacje, wiesz, na przykład zawodowe, że ktoś się spodziewa, że zostanie zwolniony, albo że będzie jakaś duża zmiana, restrukturyzacja w firmie, albo ktoś się spodziewa rozstania. No, chociaż ja jakby za bardzo nie pracuję w tematach związków, no ale zdarzają się też takie kobiety, którym coś takiego no, osobistego się dużego dzieje w życiu i przychodzą ze mną po to, żeby właśnie tak usiąść bezpiecznie w tych tak zwanych kulisach i poprzyznawać się do tego, jak jest naprawdę. I to naprawdę to znaczy, że widzą sytuacje, które nie akceptują? Widzą sytuacje, które nie akceptują, ale wiesz, bardzo trudno jest nam radzić sobie z niepewnością. To jest taki stan, który dla układu nerwowego, dla naszych umysłów jest bardzo niewygodny. To już mówiąc tak, wiesz, po psychologicznemu, w sensie takim, że tak jest, to zostało udowodnione. I w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie niepewności, a na przykład mamy taką dużą presję działania, jesteśmy bardzo zorientowani na wynik, mamy coś z perfekcjonizmu, to bardzo źle znosimy stan niepewności. A zmiana to jest wejście w szpony niepewności. To jest założenie, że ja będę przez jakiś czas iść z bardzo słabą mapą, albo w ogóle dopiero tą mapę sobie, wiesz, wykreślać na nowo, przed sobą. I w tym czasie niepewności bardzo potrzebujemy, i to też jest udowodnione, my naprawdę potrzebujemy towarzyszenia drugiego człowieka. I choć oczywiście życzyłabym wszystkim moim klientkom, żeby miały możliwość doświadczenia takiego towarzyszenia w relacjach zwykłych, swoich takich codziennych. Tak cieszę się z drugiej strony, że jest taki zawód i że mogę je wspierać i że one nie są same w tych swoich wyborach, decyzjach, zmianach. Powiedziałaś o niepewności. To jest taka niepewność, która zamraża? Tutaj akurat stan zamrożenia nie do końca pasuje. Bardziej bym powiedziała, że to jest taka, wiesz, niepewność bardzo bliska bezsilności. Mhm. I takiego poczucia, że ja nic nie mogę zrobić, że pewne rzeczy na przykład mają swój rytm i trzeba czekać. To jest taka niepewność, też myślę, że trochę bliska beznadziei, że bardzo łatwo w takiej dużej niepewności popaść w stan beznadziei, czyli takie założenie, że już nic dobrego się nie wydarzy, nie? Że tej nadziei nie ma. Niepewność jest o tyle trudna dla nas, że wymaga cierpliwości, wymaga czasami takiego poczekania, aż sprawy nabiorą tempa. Poczekania, żeby na przykład ktoś odpowiedział na jakąś wiadomość, którą wysłaliśmy, żeby była jakaś decyzja podjęta, na którą czekamy. I w tym stanie niepewności, wiesz, ciało ma bardzo dużo napięcia w sobie i my często nie wiemy, co z tym napięciem zrobić. Ja wtedy mówię, trzeba napięcie rozchodzić. Mam taki hashtag na Instagramie, rozchodzić emocje, który jakby naprawdę sprowadza się do tego, że jak już jest naprawdę bardzo źle, to zawsze można iść na spacer, nie? I rozchodzić, dosłownie rozchodzić emocje, tą całą niepewność. Jak to się ma do zmiany? To znaczy, to jest ta niepewność, ja rozumiem, że ona trochę jednak paraliżuje, żeby podjąć decyzję o zmianie. I jeżeli to nie jest ta zmiana, która jest za nas podejmowana, a powiedziałeś, że to są kobiety, które przychodzą tuż przed zaczynaniem od nowa, to co się musi wydarzyć od tego momentu przyjścia do podjęcia decyzji? Wiesz co, ja przede wszystkim bardzo mocno pracuję nad tym, żeby moje klientki zrozumiały, po co i dlaczego ta zmiana się wydarza. I żeby były jak najbardziej zidentyfikowane z tym, czego ta zmiana dotyczy. I jeżeli ta zmiana jest ich wyborem, to wbrew pozorom jest to łatwiejsze, ale podkreślam wbrew pozorom, bo czasami jest tak, że trzeba naprawdę w swojej głowie i swoim sercu pogrzebać, żeby zrozumieć, dlaczego moje serce się do czegoś wyrywa, albo dlaczego mi umysł podpowiada taki scenariusz. Ale jeżeli jest też tak, że klientki się na coś szykują, co nie do końca jest ich scenariuszem, to też można poszukać w tym czymś większego sensu i większych pól identyfikacji, takiego poczucia, że no okej, ja nie wybrałam tego celu, ale w tym celu jest coś, co jest dla mnie ważne. Więc bardzo dużo pracujemy na tym, żeby się zidentyfikować z tym czymś, co ma się wydarzyć, z tą zmianą. To się może udać? Pytam dlatego, że taka zmiana, szczególnie ta, na którą my nie mamy wpływu, zwolnienie z pracy, rozstanie w związku, no to jednak jest zmiana związana z ogromnym poczuciem straty. Tak, ale ja totalnie też daję przestrzeń na tą stratę. Tak? Ja jestem zwolenniczką tego, że często w takich rzeczach, które spadają na nas z zewnątrz, jakby towarzyszy tak silny ładunek emocjonalny, że na początku my musimy po prostu to przeżyć. Po prostu to powolutku przeżyć i przetrawić. Pierwszą naszą reakcją jest często szok, niedowierzanie, zaprzeczanie, pewnie też czasami złość, że coś takiego się wydarza, że znowu spotyka to mnie, łatwo takie przekonania. I często moja praca polega na takim po prostu towarzyszeniu w tych emocjach. I ja tutaj bardzo dziękuję mojemu losowi, że ja przede wszystkim jestem psycholożką, więc ja przy okazji pracy coachingowej wykonuję bardzo dużo pracy w zakresie wsparcia psychologicznego i psychoedukacji. Taki jest mój warsztat pracy i tak wybrałam i tak decyduję, więc ja często po prostu wspieram w przeżywaniu tych emocji. Pokazuję, jak można je regulować, co można zrobić, żeby się poczuć w nich lepiej. Jak je akceptować, tak jak akceptować siebie z tymi emocjami, a dopiero po jakimś czasie pojawia, wiesz, się światełko w głowie na jakieś racjonalne decyzje i chociażby pracę z tą identyfikacją, o której mówiłam. To jest bardzo pewnie różne i zależy od tego, jaki mamy charakter, jakie mamy doświadczenia, co jesteśmy wyposażeni, prawda? Tak, jaką mamy też historię dotyczącą budowania naszej odporności psychicznej, czyli czy mamy raczej takie doświadczenia, które nas wzmacniają, czy raczej dewastują. Zależy to od naszej kondycji psychofizycznej. Jednak, wiesz, inaczej na stres reaguje osoba, która śpi, a inaczej ta, która nie śpi. I to, w jakim momencie życia jesteśmy, jak to wpływa na nasze zdrowie, wpływa też na to, jak reagujemy na zmiany. Ale ogromną zmienną są osobiste zasoby, relacyjne. tak? Czyli to, czy my mamy wsparcie w swoim życiu osobistym. Bo im więcej mamy takiego życzliwego, akceptującego wsparcia, tym lepiej poradzimy sobie ze zmianą. I to już niezależnie, czy pójdziemy z tym też do psychologa i coacha. Po prostu świadomość tego, że ja przynależę do jakiegoś stada, które mnie akceptuje, rozumie i które mi mówi, możesz się tak czuć. Jesteśmy z tobą, jest po prostu bezcenny. A ty pomagasz takie stada wybierać? To znaczy zwracać uwagę na to, kto może, bo nie wszyscy mają, prawda, takie stado, które wesprze. Ja bardzo w tym pomagam. Uśmiecham się do tego, ponieważ po pierwsze rzeczywiście, i pisałam o tym w książce Na życie, ale często o tym mówię w swojej pracy, że my musimy pukać do nowych drzwi, my musimy być otwarci na różnego rodzaju wsparcie, my musimy czasami też sami poprosić o pomoc, być pierwszymi, którzy wykonają ten telefon i powiedzą, słuchaj, potrzebuję wsparcia, że to jest bardzo ważne, ale ja się uśmiechnęłam też bardzo twojego pytania, dlatego że ja prowadzę też warsztaty. Mam takie trzy tematy warsztatów otwartych, w sensie, że kobiety zapisują się na te warsztaty same. To nie z korporacji, tylko one same decydują, że chcą przyjechać na warsztaty. I te kobiety po tych warsztatach zazwyczaj się łączą. Te relacje zostają. Te grupy na WhatsAppie funkcjonują. Te dziewczyny się spotykają ze sobą, robią ze sobą jakieś biznesy. I to jest wspaniale na to patrzeć, bo nagle się, wiesz, okazuje, że ja zebrałam przy sobie czy wokół siebie po prostu podobne dziewczyny, podobnej wrażliwości, podobnej chęci do podejmowania wyzwań, ale też czułości do siebie, czy potrzeby rozwoju tej czułości. I nagle się okazuje, że zapukanie do moich drzwi, żeby przyjechać na warsztaty, otwiera drzwi do wielu innych fajnych kobiet w moim życiu. Towarzyszysz wielu zmianom? Będziemy kończyć. Chciałabym to puentować takim idealistycznym podejściem do zmiany, to znaczy, że to zaczynanie od nowa w wielu przypadkach jest czymś, co otwiera nowe horyzonty, jest rozwojowe, jest kreatywne i robi dobrze, nawet jeżeli to jest ta zmiana, na którą nie miałyśmy wpływu, czy nie mieliśmy wpływu. Dokładnie tak. No, jest taki termin w psychologii jak potraumatyczny wzrost. Czyli my mamy jako ludzie potencjał do tego, żeby wzrastać i rozwijać się nawet po bardzo trudnych doświadczeniach nazywanych słusznie wtedy traumatycznymi. Wymaga to pewnie czasu, wymaga to umiejętności regulowania emocji, wymaga to umiejętności też proszenia o pomoc i przyjmowania tej pomocy. Ten czynnik ludzki jest szalenie ważne, to potwierdzają badania, ale też wymaga to takiej właśnie dużej czułości dla siebie, że ja mogę potrzebować wsparcia, ja może potrzebuję czasu, żeby sobie z czymś poradzić. Wymaga to też takiej dużej uważności na swoje supermoce, to określenie używałaś, bo każdy z nas je ma. Im bardziej mamy połączenie ze swoimi supermocami, czy w ogóle zasobami, umiejętnościami, tym łatwiej jest nam sobie radzić ze zmianami. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że ona zostanie na stronie trójkowej, że będzie można posłuchać sobie w każdym momencie, bo mam wrażenie, że ona w zmianie bardzo potrzebna będzie i będzie bardzo pomocna. Marta Iwanowska-Polkowska, psycholożka, która zgodziła się podzielić swoją historią, bardzo intymną, bardzo trudną, ale bardzo edukacyjną, która opowiedziała o tym, jak wspierać też inne osoby i o tym, że jesteśmy ważni w grupie osób, które tego wsparcia potrzebują. Może to już zbuduje jakiś krąg wokół osoby, która będzie tego potrzebowała. Bardzo bym się cieszyła. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję również. To było też dla mnie bardzo poruszające. Za realizację audycji odpowiedzialna jest Ewa Redel. Bardzo dziękuję. Piotrka Masierak nas wsparła tutaj organizacyjnie i wydawniczo. Również serdecznie dziękuję i słyszymy się niebawem. Od nowa. Thank you.